Jo volia fer un casament a l'estil d'Excalibur, la pel·lícula, encara que sortís malament. Va ser per Pasqua Granada, el molí abandonat. Va haver-hi una cerimònia amb tot de garlandes de flors.